dzień. Stare problemy z hajsem, moje finanse to jeden wielki bajzer. Szanse na sytuacji zmianę są liczne, lecz palcem powodzi pisane. Gdy portfel jest pusty jak teksty Paris Hilton, walczę jak świstak ze Sreberkiem i Milką. Kombinuję, ciułam, sprawy swym torem biegną, to jedno. Bogu dziękuję za Allegro. Życie to sztuka wyboru. Fiskus jest dla mnie tworem z horroru, jeszcze jednym z potworów i spółki, które to życie sprowadza do regułki prostej, niczym zasady Janosika. Zabieram ci tyle, a w resztę nie wnikaj. Jeśli będziesz wnikał, zaczną się kłopoty. Mam miliard w rozumie, w kieszeni 5 zł. Wysokie kwoty! Fox, no co ty? Przecież wszyscy lubią banknoty. W tych czasach, w świecie bez zasad, ktoś powie forsa, mówcie kasa. Wysokie kwoty, to jest jak narkotyk. Myślenie o euro, dolarach czy złotych, to jest jak rządza, myślenie o pieniądzach. Myślimy, gdzie ta forsa i ile nas urządza. Myślimy? To tylko wygląda na to. W głowie już nie mam myśli, mam tylko kalkulator. A są przecież rzeczy, których nie można kupić. Chyba że naprawdę masz bardzo dużo forsy, wtedy olewasz tę szlachetną prawdę, jak ja olewam rymy w tej części zwrotki. Bo nic nie muszę, szczerze, stać mnie na to. Nie muszę być robotem i śpiewać automatom. Nie muszę nawijać ani chodzić do pracy. Niestety niczego nie podają mi na tacy. Lecz w głębi duszy kocham to przecież, a kawałek jest dla was, chyba wiecie. Wysokie kwoty! Fox, no co ty? Przecież wszyscy lubią banknoty. W tych czasach, w świecie bez zasad, ktoś powie forsa, mówcie kasa. Jedni mówią, pieniądz nie daje szczęścia, pozwólcie, że to sprawdzę. Nie dam się wyręczać, pewnie gdy masz dużo, chcesz mieć dużo więcej. Lecz ja nie mam nawet mało, a chcę sprawdzić prędzej. Gdy sprawdzę, jak to jest, gdy już się dowiem, napiszę do was i w szczegółach opowiem. Gdy już każde moje słowo będzie dolarem. Mieszko nie omieszka napisać wam słów parę. Masz tekst, masz bicik, na koncertach robię wycisk. Nie jesteśmy jak hip-hopowi hipokryci typu: my nie dla kasy, rap to święta misja. Spoko, tylko po co płyty ludziom wciskasz wysokie kwoty? Nie rób ze mnie idioty, mało kto powie szczerze, każdy lubi banknoty. My walimy prosto, rap to moje rzemiosło, a sztuką jest życie, słyszysz, jedziemy non-stop. Wysokie kwoty! Fox, no co ty? Przecież wszyscy lubią banknoty. W tych czasach, w świecie bez zasad, ktoś powie forsa, mówcie kasa. Ktoś powie forsa, mówcie kasa. Ktoś powie forsa, mówcie kasa. Ktoś powie forsa, mówcie kasa. Ktoś powie forsa, mówcie kasa. Ktoś powie forsa, mówcie kasa.